Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Τέλος δεν έχει αγάπη. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Και δεν τη φτάνει μάτι. Ήταν μια σπίδα στην αρχή και μια βροχής ψυχάλα. Και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Και πελαγώσει στα άλλα. Η αγάπη που μας έδεσε πόνο δεν θα γνωρίσει. Είμαστε δυο σταλαγματιές. Είμαστε δυο σταλαγματιές. Από την ίδια βρύση. Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μια βροχής ψυχάλα. Και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Και γίνει σπίθα πυρκαγιά. Και πελαγώσει στα άλλα.